Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Sziasztok! Ez a vasárnapi hét mesterlövésze. A mai adásnak a tematikáját kivételesen kifejezetten Vida Viktor kollégám kérésére ismertetni fogjuk, csak hogy tudjátok, hogy mi vár rátok, és hogy ne vegyetek zsákba macskát. Egy mézes madzagot akarok belengetni, ezért kértem meg Robit, hogy kivételesen áruljunk el. Egyik film kiválóbb, mint a másik. A felforgatókönyvvel fogunk kezdeni, ezt fogják követni Szádemárki játékai. Aztán jön a Halál és a lányka, mely Roman Polanski mesterműve. És nagyon aktuális. Roppantul aktuális, és nem mentes bizonyos politikai felhangoktól. Majd pedig Amélie Poulain csodálatos életével zárjuk az adást, amely gondolom mindnyájatok kedvence, talán a legnépszerűbb dobás a 90-es évekből. Van egy közös barátunk. De nem is a 90-es évekből, hiszen egy 2002-es filmről van szó. Van egy közös barátunk, neki a kedvenc filmje, és egyébként a lakótársamnak is a kedvenc filmje. Jaj, de még mennyi embernek a kedvenc filmje. És mennyire közel járunk mi is ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez a kedvenc filmünk, nem? De hát erről majd a műsor vége felé. Szóval a Felforgató könyv című filmmel fogunk kezdeni, amely elsősorban címéhez méltó módon a forgatókönyvének köszönhetően lett annyira népszerű és ismert, amennyire. Valóban egy kiváló filmről van szó. Valószínűleg minden idők egyik legjobb felütése a sztorit tekintve, tehát egy teljesen eredeti és kreatív alapötlettel indul a film és a forgatókönyv. És nem véletlenül, mert hogy itt a modern irodalom elméletnek van egy olyan tétele, amely szerint az alkotó az megalkotja a művet, és abban a pillanatban, hogy megalkotta a művét az alkotó, abban a pillanatban a műalkotás leválik az alkotóról, és egy önálló életet él. És onnantól kezdve az alkotónak az értelmezése a műhöz már csak egy autonóm értelmezés, de pont annyit ér, mint bármelyik olvasónak az értelmezése a műhöz. Tehát igazából a műalkotás az leválik, és egy önálló autonóm életre kell. Ez a modern irodalom elméletnek az egyik alaptétele. És hogy ez mennyire így van, erre roppant nagy erővel reflektál a Felforgatókönyv című film, amelyet nagyon-nagyon ajánlunk a figyelmetekbe, hiszen itt valójában leválik, tehát valójában megszemélyesül a regényhős, sőt, hát tulajdonképpen a regényhős attitűdjével, a regényhős személyiségével indul és ismertet meg minket maga a film, maga a narráció, és majd ebből bontakozik ki az, hogy valójában mi is egy regényben járunk, amely regényt éppen ír valahol valaki. Ez a történet egy bizonyos Harold Crickről szól, és a karórájáról. Harold Crick a végtelen számok embere volt. Nagyon sokat számolt, és feltűnően keveset beszélt. És a karórája még kevesebbet szólt. Minden munkanap már 12 éve Harold megmossa mind a 32 fogát, méghozzá 76-szor. 38-szor előre és hátra, 38-szor fel és le. Minden munkanap 12 éve Harold csak egyszer kötötte meg felülről a nyakkendőjét. Nem dupla csomóra, és ezzel több mint 38 másodpercet takarított meg. A karórája szerint az egyszeres csomó kövérítette a nyakát, de semmit sem szólt. 12 éve minden munkanap Harold pontosan 75 lépéssel szelt át egy háztömböt, így 6 sarkot haladva éppen elérte a 8 óra 17-es buszt. A karórája élvezte, ahogy a friss csípős szél a számlapját legyezgeti. És 12 éve minden munkanap Harold napi 7134 adóaktát nézett át, mivel rangidős adóhatósági ellenőr volt. Mindössze 45 perc 7 másodperces ebédszünetet tartott. Igen. És 4 perc, 3 másodperces kávészünetet. Az időt pontosan mérve óráján. Nagyon örülnék. Szóval itt van velünk ez a Harold Crick, akit Will Ferrell játszik, aki egy roppant karizmátlan, roppant karaktermentes figura. Tehát, hogy egy ilyen, azt mondanád rá, hogy egy olyan színész, és egy olyan hős, Harold Crick, akit így azonnal elfelejtesz. Tehát, hogy így nem tudsz megjegyezni. És maga a... nem is lehet, így nem is igazán érted, hogy miért ezt a teljesen átlagos, teljesen karizmátlan színészt választották erre a szerepre. Addig, amíg aztán meg nem ismered Harold Cricket, a hőst, aki pontosan ilyen. Pontosan ezt kéri ez a film. Ahogy az Amelie című filmben majd látjuk, hogy mennyire jól megtalálja a színész a szerepet, úgy valóban itt is ez van, és gyakorlatilag két csavarral indulunk. Egyrészt azzal, hogy van egy narrátor, vagy ezt még nem... Ahogy a regényben szokás. Tehát, hogy ez a narrátorral történik majd valami. Hát igen, de nem, hát az az érdekes, hogy a filmben ritkán látunk narrációt, de itt most egy regényt olvasunk konkrétan, amely megelevenedik előttünk, és akkor látunk egy cselekményt, egy embernek az életét, és közben olvasunk egy regényt, amely erről az emberről szól. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a regény hőse az ugyanebben a világban él, tehát gyakorlatilag az alkotás folyamatában Kay Eiffel, aki a szerzője ennek a bizonyos könyvnek, és a csodálatos Emma Thompson kelti életre, valójában megtestesít, valójában élettel tölt fel egy regényhőst, egy figurát, és ez a figura, ez ott él, és az ő istene a regényíró valójában. Tehát, hogy a regényíró a szó szellemi értelmében istenül meg, hanem a szó valódi fizikai egzisztenciális értelmében is megistenül ebben a filmben. Jó, hát akkor mondjuk el, hogy maga a sztori úgy indul, hogy megy ez a narráció, és azt hiszük, hogy ez egy tök átlagos filmes narráció, közben látjuk a főst, és valamiféle hang beszél, tök mindegy, hogy ki az a hang, de aztán kiderül a legnagyobb csavar mindjárt a film elején, hogy a fős hallja a narrátort, egyszer csak meghallja, hogy róla beszél, és nem tudja, hogy honnan jön a hang. Na hát ez az, mert hogy a hang az hol szól? Valójában bent az ő fejében. Harold úgy hitte, hogy órája csupán elromlott. Nem gondolta volna, hogy közölni akart valamit. Voltak éppen sose szentelt elegendő figyelmet a karórájának, csak az időt akarta megtudni tőle. És őszintén szólva, ez az óra kezdett az idegeire menni. Úgyhogy ezen a különös szerda estén, míg Harold a buszra várt, az órája hirtelen megállt. Így Haroldot karórája kegyetlenül a végzet kezébe taszította. Nem sejthette, hogy ez a látszólag ártalmatlan közjáték közelgő halálához vezet. Tessék? Tessék? Hé! Hey! Ha! Miért? Miért? Miért halok meg? Ha-ha! Elnézést! Mikor? Mennyire közelek? Na jó, hol bujkálsz? Harold megmosta a 32 fogát 72-szer! Miért nem mondasz semmit? Hallottam! Közelgő halálához vezet! Hallottam! Rajta, te idétlen hang! Harold, örjöngve! Megfogta a lámpát! Aztán felbőszülve megrázta minden értelmes ok nélkül! Aztán a földhöz vágta! Ismételten belerúgott! És fogott egy zsebkendőt! Áthajította a szobát és feldúlta a gardróbot! Mi lesz? Rohadék, rohadék! Mondj valamit! Mondj valamit! Mondj valamit! Azért nem mond semmit a narrátor ilyenkor, mert hogy ez nincsen benne a cselekményben. Tehát konkrétan Haroldnak van egy tudatalattia, meg Haroldnak van egy tudata. A Harold tudatának és tudatalattiának a határa az tulajdonképpen a regény, illetve Harold személyes valóságának a határa. Ami nem kerül be a regénybe, az valójában Haroldnak a belső személyes világa. Ami bekerül a regénybe, az, ami Haroldnak a sorsa. Tehát tulajdonképpen Harold azért küzd az egész történet során, hogy bele tudjon szólni ebbe a bizonyos cselekménybe, hogy képes legyen a sorsát a saját kezébe venni. És ehhez kap is egy segítséget Dustin Hoffman által alakított irodalomtudós személyében. Jules Hilbert professzor. Aki aztán megpróbálja kitalálni, hogy ki lehet ez a narrátor, és csinál is egy 9-es listát, hogy kire tippel. De egyik se jön be neki, és egyre jobban izgatja Haroldnak ez a sztoria, és aztán Harold véletlenül meglátja a tévébe az írónőt, és innentől kezdve azon dolgoznak az irodalomtudóssal, hogy Harold történetét tragédiából, a halálból egy vígjátékkel varázsolják, és így megmentsék Haroldot. Ezért is nehéz megmondani, hogy a felforgatókönyv, vagyis a Stranger Than Fiction eredeti címen futó film, az valójában egy vígjáték, vagy egy dráma. És ezt nehéz is eldönteni. Első elnézés egy romantikus vígjáték típusból való film, ahol ugye a fiú meg a lány megismerik egymást, aztán nagy nehézségek árán újra egymásra találnak, és happy end. Igen, igen, ilyen vígjátékszerűnek tűnik, de közben meg a film elején kiderül, hogy ez a bizonyos Harold Crick, ez haldoklik. Tehát ugye meg fog halni a regény végén. Halál vár rá. Igen, igen, ez el van árulva a regénynek az elején, hogy rá a halál vár, és akkor ez... Úgyhogy emiatt ezt a romantikus vígjátékot áthatja egy ilyen melankólia, és sokkal mélyebb. De nem csak melankóliáról van szó, nincsen eldöntve. Így nincsen a sztori folyamán eldöntve, hogy ez vígjáték, vagy dráma. És ami az utolsó pillanatig ingadozik a sztorit tekintve is, hogy vígjáték lesz ebből, vagy dráma. És ami a legviccesebb, hogy Harold Crick maga is hát vezet egy ilyen kis jegyzettömböt, tudod, hogy szoktak ilyen két oszlopba gyűjteni, hogy pro és kontra, mi szól mellette, mi szól ellene. És ő is vezet egy ilyen kis jegyzetet, mely szerint tragédia, komédia. És akkor húzza a strigulákat, hogy mennyi szól a tragédia, és mennyi szól a komédia mellett, és hát nagyon úgy tűnik az ő számára, hogy ennek rossz vége lesz. Mert ugye a tragédia mellett 35, a komédia mellett meg 3 bejegyzés található. Ezt úgy képzeljük el, hogy a lány, akibe beleszeret, egy anarchista pék, aki nem fizet rendesen adót. Hát mivel... És az adóellenőröket nem nagyon kedveli. És hát kap egy adóellenőrt, aki konkrétan Harold, így ismerik meg egymást, és ez a pék, ez ki is fejti neki, ez a lány, hogy ő azért nem fizeti be az adójának a kb. 30%-át, mert nem akarja támogatni a politikai kampányreklámokat, nem akarja a katonasságnak adni a pénzét, és nem akarja cégek mentésére költeni a pénzét. Tehát nagyon tudatosan nem fizet adót, és aztán összemelegednek, és süt neki egy sütit, amire a szerencsétlen Harold azt mondja, hogy megveszem, különben ajándéknak minősülni, és nem lehet egy adóellenőrt ajándékkal lekenyerezni. És akkor itt elrontja a romantikus. És a lány érzékeltet vele, hogy de hát én ezt magának süt, és akkor Harold rájön, hogy külön nekem sütötte, kedveskedni próbált, elrontottam, és akkor Harold behúz egy strigulát a füzetébe, hogy ez tragédia mégis. Na és igen, így ez zajlanak Harold napjai, és mi se tudjuk, hogy mi lesz Harold. De hogy mennyire nem illenek össze, tehát Pascal kisasszony és Harold Crick mennyire nem illenek össze, az valami elképesztő. De tényleg nagyon nem valósiak ők egymáshoz, az igazság. Hát egyrészt ránézésre se Harold egy ilyen szürke öltönyös adóellenőr, aki azért szerencsére tudja magáról, azt mondja, adóellenőr vagyok, mindenki gyűlöl. Tehát ezt úgy kezeljétek el, mintha egy BKV ellenőr lenne a főhős, és hát a lány meg nagyon utálja az adóellenőröket, konkrétan élősdinek tartja őket, és amikor a buszon próbál Harold udvarolni a lánynak, akkor olyanokat tud magából kipréseni, hogy jó, egyenes a fogsora. És a lány azt mondja, hogy köszi, valódi. Az a nagyon vicces ebben a filmben, hogy van egy vígjátéki síkja, van egy tragikus síkja, és mindeközben az egész olyan mélységesen posztmodern. Tehát, hogy az igazán izzig vérig ezredvégi felvetése van a filmnek, amit igazából azt lehet mondani, hogy még 10 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen film készüljön. Tehát, hogy ez annyira mai, és annyira eredeti a forgatókönyve, amihez képest most azt kell, hogy mondjam, hogy a Matrix az semmi. Hogyha emlékeztek az Adaptáció című filmre, amiről a múltkoriban beszéltünk Robival, az körülbelül ugyanez, tehát hogy ez a film is azt mutatja, hogy egy romantikus vígjátékba is ma már belekerült egy ennyire elvont csavarral felépített alapfelütés. A kérdés csak az, hogy ez az alapfelütés kitart a film végéig, és sokan azt mondják, hogy az elején szinte magától viszi a filmet, annyira jó az eredeti a felütés, hogy a narrátort meghallja fős, ráadásul a narrátor egy iszonyatosan undorító adóellenőr, de vajon kitart a végéig ez az alap? A narrátor az egy iszonyatosan undorító író, aki szintén teljesen érzéketlen, az adóellenőr is érzéketlen. De ránézésre az írónő az mégiscsak egy szerethető zűrös írónő, aki azért öli meg a karaktereit, hogy ne ő maga legyen öngyilkos, de pont azért volt nekem néha nehéz nézni a filmet, mert annyira jó arcot találtak Will Ferrell személyébe erre az adóellenőre, hogy iszonyatosan nehéz minimálisan is azonosulni az ő problémájával. Ő próbál egy általános emberi problémával a halállal vívódó szemét megjeleníteni, de te megnézed az arcát, és folyamatosan eldegenedsz tőle annyira Nem undorító. Igazán semmilyen. Szó. Viszont a csodálatos Emma Thompson, a mindig fantasztikus Emma Thompson, az K.I. felszerepében, az bámulatos, és én mindig imádom őt nézni, és minden szerepében imádom. Elképesztően jól játszik, és Dustin Hoffman is, és itt ez megint egy újabb probléma a film kapcsán, hogy gyakorlatilag akármilyen jól küzd is Will Ferrell azért, hogy eljátsza Harold Cricket, egyszerűen Emma Thompson és Dustin Hoffman mellett szinte lehetetlen egy főst alakítani. Hát nincs sok esélye. We'll be right back. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számára, hogyha van véleményetek, hogyha láttátok a felforgatókönyvet, vagy hogyha érdekelt titeket, vagy hogyha hozzáfűzni valótok van mindahhoz, ami itt elhangzott. Ha hiszitek, ha nem, ez a film is, mint az én kedvenc filmjeim általában a kegyelemről szólnak, úgy ez is. Szóval itt elsősorban arról van szó, hogy egy kegyes Isten uralkodik-e fölöttünk, vagy pedig egy büntető és hiú Isten. Tehát, hogy mi a fontosabb az istenségnek, az a fontosabb, hogy egy remek művet alkosson, vagy az a fontosabb, hogy képes legyen megkegyelmezni nekünk, hogy képes legyen az irgalomra. Hogy képes legyen elfogadni, hogy egy szabad lényt teremtett. Vagy hogy képes legyen elfogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek. És ez a szabad lény néha nem tökéletes. Igen, igen. De és a saját sorsát akarja befolyásolni, alakítani. Itt az a kérdés, itt a kegyelem vagy nem kegyelem esetében a kérdés mindig az, hogy igazság vagy szeretet. Mindig ez a fő kérdés. És az Emma Thompson ezzel szembesül ebben a bizonyos filmben, amikor Harold Creek igen, fölhívja a telefonon őt, igen, megkeresi őt személyesen, és megtörténik a csoda, tehát megtörténik az, ami az egzisztenciális valóságnak a csúcsa, az elképzelhetőségnek a határán túl, amikor az Isten és ember találkoznak egymással, az írónő találkozik a hősével, a hős felkeresi az írónőt, tehát ez is valami olyan bravúros módon van megalkotva, valami olyan zseniális, valami olyan páratlan, elképzelhetetlen, brilliáns logikával van megalkotva, valahogy úgy van összeállítva, mint amikor a puzzle darabok így pontosan oda illeszkednek, ahova kell, ahogyan ők találkoznak, mert hogy az írónő megírja, ahogyan őt fölhívja a telefonon a hőse Harold Creek. És akkor Harold Creek beazonosítja magát az írónőnek, olyan módon azonosítja be magát, olyan fordulattal, amiről nem tudhatott más, csak az írónő. A szöveget ugyanis soha addig még sehol senki nem olvasta. Tehát az egyetlen, aki ezt tudhatja, hogy Harold Creek egyáltalán létezik, ez maga Harold Creek. Az első készülék nem adott vonalat. A másodikon egy friss köpet égtelenkedett. Harold feltárcsázta a leírt számot. Lázasan megnyomta a gombokat, ezt különös figyelemmel tette. Csengett a telefon. Újra csengett a telefon. Fel ne vegye! Azt mondta, hogy a csöng... A telefon harmadszor is megcsendült. Karen Eiffel beszél? Igen. A nevem Harold Creek, azt hiszem épp regényt ír rólam. Hogy mondta? A nevem Harold Creek. Ez most egy vicc? Nem, a... Nevem Harold Creek, és az aktákat lapozgatva hallom a mély és végtelen óceán sóhaját. Jaj! Miss Eiffel? Halló? Miss Eiffel, halló? Egyébként a Science Shadows-ban ugyanezzel a jelenettel találkozhattok, amikor a Nexus 6 típusú robotok, androidok megkeresik a teremtőjüket, és megpróbálják rávenni, hogy hosszabbítsa meg az életüket. Na igen, de most az a kérdés, és ez a nagy egzisztenciális... Csak az nem végjáték. Hát igen, és ott az Isten jár rosszabbul. hogy mondjam, itt az a legfontosabb kérdés, hogy meddig terjed a szabadsága Harold Creeknek, és honnantól kezdődik a determináltsága. Tehát, hogy ki Eiffel meddig tud beleszólni ebbe a dologba. Harold Creek megkísérel elbújni a saját sorsa elől, de a sorsa követi őt, és akkor egy napig nem megy sehova, aminek aztán az lesz a következménye, hogy lebontják az egész lakását jóformán, mivel hogy a cselekménynek folytatódnia kell. Tehát, hogy az írónak ki kell mozdítani a holdpontról a cselekményt. És akkor kerül nagy pácba Harold Creek, amikor úgy érzi, hogy sinem van, kezdi vígjátékkel alakítani a tragédiát, ami az élete, és így megmenekülni a haláltól, összejön egy lányjal, jól azzal érzik a bizonyos munkat, lányjal, igen. És aztán kiderül, hogy mégsem működik ez a dolog, és a halál az egyre közelít hozzá, és aztán kiderül, hogy valami teljesen más képességre kell még szert tennie, elfogadnia a saját halálát. Hát kiderül az, hogy valójában vannak nagyobb dolgok is, mint ennek a szerencsétlen kisembernek a nyomorult élete. Hogy vannak ennél hatalmasabb, hogy vannak ennél grandiózusabb, hogy vannak ennél művészibb, fogalmazunk így, hogy a művészet, hogy a művészi tökéletesség, hogy az esztétikai maximum, az egyszerűen meghaladja egy embernek az életét és a fontosságát. Igen, az ember életének a fontosságát. Vagy, és Dustin Hoffman az irodalomtudós, az biztatja az írónőt, hogy hát nagyon jó ez a befejezés, hát meg kell csak, halni csak a hősnek. Csak így jó igazán a befejezés. Egy ördögi szerepbe kerül bele szinte. De hát ez a kérdés, hogy ördögi-e? Miközben egy édes aranyos professzor. Vagy inkább az lenne az ördög, aki azt mondaná, hogy hát tudod mit, éljél inkább 20 évet, és ezáltal egy ihletett tökéletességet semmisítsünk meg. Tehát itt ez a fontos kérdés, hogy a kegyelem vagy az igazság. Mi a fontosabb? Hogy mi a nagyobb? Hogy mi a hatalmasabb? És ez szerintem a legfontosabb kérdés a teremtésben. És szerintem ez a film azért nagyon jó, túl azon, hogy egy ilyen viszonylag felszínes hollywoodi vígjáték kliséi, külsőségei közt egy ilyen végtelenül fontos, meghatározó kérdés az, ami felvetődik. Két referencia pontot becsatolnék, az egyik az a 19. századi orosz irodalom, gyakorlatilag a világirodalom legnagyobbjából, az Ivan Iljics halálából, ahol ugye talán a legfontosabb mondat az Ivan Iljics halálában, itt is egy ilyen Ivan Iljics-szerű adóellenőr figurával van dolgunk. Ivan Iljics élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt. És az Ivan Iljics végén ugye kimondják a haldoklása végén, a körülötte az ágya körül állók, hogy vége, mármint hogy meghalt Ivan Iljics, aki ezt még hallja, és az utolsó gondolata az, hogy vége, a halál legyőzetet. És Harold Creekre is ebben a hollywoodi filmben ugyanez a feladatá, valahogy le kell győzni a halált. És a filmből kiderül, hogy lehet a halált legyőzni. Nagy önmagát? Jó napot, Harold. Jó napot. Ideges? Nem, nyugodt vagyok. Harold, sajnálom. Meg kell halnia. Tessék? Ez a mesterműve. Ez vélhetőleg a legfontosabb mű lélegzetel állító munkásságában. És fabatkát sem ér, ha nem hal meg a végén. Átrágtam újra meg újra, és tudom, hogy milyen nehéz most ezt hallania. Arra kér, hogy tudatosan vállaljon fel a halált? Igen. Tényleg? Igen. Azt hittem talál valamit. Sajnálom, Harold. Nem lehetne inkább rávenni, hogy átírja? Nem. Nem? Harold, a nagy képen nem változtatna. De igen. Nem. Megváltoznék. Ott hagynám az állásomat, és elmennék Anával. Megváltoznék. Harold, hallgasson meg. Nem hallhatok meg most. Rossz az időzítés. Senki se akar meghalni, Harold, de sajnos mind meghalunk. Sajnálom, de ez a tragédia természete, Harold. A főhős meghal, de a történet örökké él. Történet, ez a lényeg. Senkit nem érdekel az írónő, és senkit nem érdekel a főhős. A történet, maga a műalkotás legyen tökéletes. Mert hogy ez adja vissza az illúziónkat az elrontott teremtés felett érzett fájdalom miatt. Tehát, hogy egyszerűen, mivel hogy a teremtés az ilyen esendő, ezért kell a műalkotásnak a tökéletességre törnie. Sziasztok, írja a Noé. Láttam a felforgatókönyvet, nagyon tetszett, napokig a film hatás alatt voltam, nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen eredeti filmet. Hát, hányast adunk erre a filmre? Még mielőtt lepontozom, elmondom a másik kulturális referenciapontot, ez a Röjkszopnak a Remind Me című klipje, hogyha láttátok a klipet, gyakorlatilag egy ugyanilyen hivatali életet élő szeméről szól, aki egy helyes fiatal lány, akivel még könnyebb azonosulni, mint itt Haroldal, és ugyanúgy számok, grafikonok pörögnek, ahogy megy a munkába, mint ahogy itt a filmben is egy ilyen kis kreatív újítás, hogy különböző grafikonok pörögnek a számok a Harold mellett. Sőt, eláruljuk, hogy a hírek után le is fogjuk játszani nektek ezt a számot, úgyhogy ha gondoljátok, akkor a YouTube-on megtalálhatjátok a videóklipet, és akkor megtekinthetitek, talán kaptok kedvet is a filmhez, amely az én 10-es skálámon egy 8-as. Nálam 6-os, sajnos csak. Ha nem tudjátok, hogy milyen filmet vegyetek ki a videótékából, már pedig szeretnétek esténként megnézni egy-egy jó filmet, akkor mi nagyon nagy bizalommal tudjuk ajánlani számotokra a Sademarki játékai című

hogy erre most nem lesz időnk, de van itt néhány SMS. Na mondjad azt a példát. Hát csak arról van szó például, amikor úgy vág vissza, ugye dilinyósoknak betanítja a szöveget, akik a falra ütött lyukakon keresztül adják tovább a lányig, aki le tudja írni, mert már nincs toll a kezébe, és akkor történik egy kis baleset. És te ezt komolyan gondolt, hogy az a Szád Márki okozza azt a balesetet? Nem, várjál, Szád Márki azzal vág vissza, hogy ha a vízenjárásról írnék, mint a Bibliában, és valaki megfulladna, mert vízen akar járni, akkor ön szerint én hibás lennék? Ez egy sebészkés pontosságú hasonlat. Nem, ez egy nagyon visszavágás, de ugyanakkor érezzük azt, hogy mekkora különbség egy visszaeső, többször nőket megerőszakoló őrültnek arra rávenni, hogy memorizáljon ilyen szöveket. Azért nem ugyanaz, mint megírni egy könyvet, amiben vizeljárás. De nem vette rá senki, hogy memorizálja ezeket a szövegeket. Ezek a szövegek önmagukban állnak. Nem a szerző a felelős azért, ha valaki ezeket memorizálja, és a hatása alatt bűncselekményeket követ. Igen, de a filmben ezt kell megérteni, hogy ezért nem Szád a felelős. A filmben a szerző kéri meg, hogy memorizálja. Tehát a filmben nem arról van szó, hogy valakinek a kezébe kerül a könyv, hanem a szerző. A filmben bezárták őt egy elmegyógyintézetbe, és az egyetlen lehetőség, hogy előadja a műveit, az az volt, hogy bolondokkal adja elő a műveit. Ki a felelős akkor? Az, aki bezárta, vagy az, akit bezártak? A világ összes szüzeinek. Szabaduljatok meg az erkölcs rabigájától, és ízleljétek meg bátran a húsgyönyöreit. A férfi az öklében hordozza erejét, de a nő hatalma máshol fészkel. Combja közének bársonyos szugában. SMS. Azért, ha kíváncsi valaki Két Winslet melleire, az is nézze meg nyugodtan a filmet, írja Ufi. Na hát Ufit köszöntjük, mert Ufi megértette The Szád Márki tanítását. Ufi nem tartozik a képmutatóak közé, és reméljük, hogy még nagyon sok ilyen hallgatja ezt az adást. Nemrég volt a tévében, véletlenül futottam bele, szerintem is hetes film, írja nekünk Tomi a Fagy is. Aztán itt még írnak a felforgatókönyvről, azt írja a kedves SMS író, hogy ő látta a felforgatókönyvet, nagyon tetszett neki, napokig a film hatása alatt volt, nem tudja, mikor látott utoljára ilyen eredeti filmet, írja Noé, vagy ezt már olvastam? Isten tudja. Nem, ezt nem olvastad. Nagyon helyes. Nem volt egy díjnyertes poén ez a Ted már be Szád Márki. Hát nem tudom, de most itt az éppen, a kérdés. Hogy nagyon idejött, mert a Szád Márki hallotta volna, ezt fel is használta volna azonnal. Akartam is mondani, hogy ez a Ted már be, ez külön egy pikáns áthallása bír, amit Szád Márki értékelt volna. Igyekeztünk a magunk jogán. Szóval akkor mennyit adunk erre a filmre? Én 8-as tudom. Fú, én is megadom a 8-ast. Néhány SMS-t kaptunk. Kaptunk egy Emily Bronte idézetet, mely szerint elég bú, hogy embernemem üres, hazug és talpnyaló, rosszabb, hogy önnön szellemem épp oly romlott s alávaló. Aztán kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író. Jaj, de szép, hogy ilyen idézeteket is kapunk. Ugye, király? Beírogatta. Petya írja. Köszi az ajánlatokat, egyiket sem láttam, még cserébe ajánlom boncolásra néhány kedvencem. A Lakó Polanszkitól, a Radírfej Lincstől, Piknik a függőszikláknál, ez Vírtől, Isten hozta Mister, ez Peter Sellers utolsó mozia, az tényleg egy kiváló film, én magam is láttam, a Párbaj Spielbergtől klasszikus, és kedveljük. Ha ezekről a remek művekről még nem beszéltetek, hát bizony nem beszéltünk. És felírjuk őket, és köszönjük. Szóval, és ami... van még két filmünk már, és szerintem nagyon bele fogunk erősíteni, mert bevallom, hogy ami eddig volt, az a nézhető kategória, ami meg most jön, az meg a nézendő. Uh-huh. Ami a Szád Márkiból nekem megmaradt, ami nagyon fontos pillanat volt a filmben, amikor elhangzik az a beszélgetés, mely szerint a Márki, az abbét, aki a jóságos abbé, aki az ő fogvatartója. Vágyaival viaskodó pap. Igen, mellesleg jó barátja. Fiatal, jó képű Joaquin pap. Phoenix. Őt kínálja a borából. És kérde, és mondja, neki, mondja neki, hogy ez egy nagyon speciális bor. Egy eldugott egy bordói faluban, ahol egy szűzlánynak a hasán préseli egy férfi a bort úgy, hogy közben elveszi a szüzességét, és így a szerelmi nedvek azok a borba belefolynak, és hogy az milyen isteni bukét kölcsönöz neki. És aztán megkóstolja az abbé, és mondja, hogy hát ez erről szó sincs, hát ez saját pincénkből való, megismerem. Nem mondja neki a Márki, hogy aha, de azt mondtam volna, hogy Krisztus vére azt elhitte volna, mi? A Halál és a Lányka című Roman Polanski filmről fogunk beszélni, a 1994-es film Sigourney Weaver és Ben Kingsley játékával, egy felejthetetlen film, tehát valóban egy olyan film, ahol egy lövésnek súlya van az előző bejátszóval ellentétben, ott ebben a filmben, amikor eldördül egy lövés, akkor úgy rezzennek össze az emberek, ahogy a valóságban. Egy kamaradrámáról van szó. Így van, egy színdarabból készült.

Amelie csodálatos élete című filmmel fogjuk befejezni a mai adást. Egy igazi tavaszi filmmel, ahogy maga a rendező is mondja. Hát ez egy csodálatos film, ez minnyájunk kedvence. Játék, vagy... kreativitás, gyerekkor, hát olyan világjobbítás, film... spirituális intelligencia. Minden van benne, és az a leg csodálatosabb, hogy valami olyan film, amilyen film még nem volt. Pontosan. Tehát, akartok látni egy olyan filmet, ami minden kép kockájában új, teljesen újszerű, semmi mással össze nem hasonlítható, olyan, mintha egy másik univerzumból érkezett volna, olyan, mintha egy másik dimenzióban született volna. Tehát valami teljesen friss, valami, hát azt lehet mondani, hogy a Jean-Pierre Jeunet amúgy is egy tök más világ. Tehát, hogy ez egy olyan rendező, ami, mintha sehol soha senkitől nem merített volna, vagy olyan rendező, mintha soha életében nem látott volna filmet, mielőtt filmet rendezett volna. Tehát, hogy így sehonnan nem merítkezne, az egész annyira friss, biztos annyira eredeti, annyira láttátok új. Az Elveszett Gyerekek Városát, vagy a Delikát Eszen, de ez valami teljesen sötét, új. De azok olyan sötét világúak. Maga a rendező is mondja, hogy ez viszont egy humanista film. Igen, vagy az Aliennek a negyedik rész, azt is a Jeunet rendezte, és mindegyik ilyen valami sötét dolog. Ragacsos látványvilág. Igen, ilyen bizarr, de sötét. És itt most megkapjuk a világos pólust. Itt a Montmartre-on vagyunk, a párizsi művésznegyedbe, süt a nap, párizsi, és itt van velünk egy szerethető, bűbájos kis fruska. Mindenki szerethető, jóformán mindenki szerethető, kivéve Collignon a zöldséges. Collignon zöldséges kivételével a filmben mindenkit szeretünk. De Collignon az ellenpólus gyakorlatilag. Mindenkinek vannak, de Collignon is egy ilyen szerencsétlen ember, aki így fölvesz segédnek egy mozgássérültet, és utána azzal cseszegeti, hogy milyen ügyetlen. Tehát, hogy így, milyen ember már az ilyen, ezt Amelie is tudja, és Amelie-nek is a sötét oldala, az Collignon zöldségeshez köthető, mert Amelie-t imádjuk persze, de azért Amelie sem az a Teréz anya. A Collignon zöldségessel például nagyon csúnyán elbánik. Ez nagyon csúnya, az konkrétan egy Hitchcockra emlékeztet, amikor mindig egy picit lereszelnek a széknek a lábából, meg egy picit rosszabbra veszik a világítást, hogy megőrüljön az, aki. Háromszor néztem meg az Amelie-t, szerintem eddig először letaglózott, teljesen a hatással kerültem, másodszor émelyek váltam fel, hogy úristen, ezt a gicset, ezt a cukormászt, és most, amikor harmadszor megnéztem, akkor teljesen világos lett számomra, hogy egy nagyon eredeti alkotás, amiben rengeteg munka van, és tipikusan nem egy olyan hollywoodi produkció, hanem egy igazi európai film, amit szeretettel raktak össze, ami egy olcsó filmnek indult, aztán 60 millióra ugrott fel az előállítási költsége, 9 milliót jósoltak a külföldi bevételnek, és 45 millió lett belőle. Hát az az igazság. Csak a külföldi vetítésből. Ilyen ennyire párizsi filmet. Ennyire francia filmet. Maga Párizs, tehát maga a Montmartre az annyira jelen van, és az a hangulat, amit a zene által, hát valami fantasztikus a zenéje. A látványvilág. Audrey Tautou ezzel robbant be a köztudatba. És aztán semmi mással, gyakorlatilag nézhetetlen a többi filmje, de itt annyira megtalálja a szerepet. Hát erről Audrey Tautou tehet a legkevésbé. Tehát szerintem Amelie Poulaint, mintha Audrey Tautounak találták volna ki, hogyha megveszitek a DVD-t, vagy kikölcsönzitek a DVD-t, akkor az extrák között megnézhetitek a szereplőválogatást is, és megnézhetitek, hogy a castingon mit nyújtott Audrey Tautou. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon teli van extrákkal a DVD. Nagyon érdekes, hogy a frizuráját próbálják kitalálni belőni. Láthatok 6-7 frizurát Amelie fejére elkészítve, és az a frizura, amire úgy csodálkozunk rá a filmben, hogy hát igen, ez ő, nem is lehetne más frizurája, ez egy kemény munka volt, amíg az utolsó hajszálat is belőtték, hogy megtalálják azt a figurát. Az Amelie Poulain csodálatos élete című film az egyrészt a szinkronicitásról, a káosz elméletről, az életünknek a determinizmusairól, meg a szabadságunkról szól. Valahogy, és az egész valami csodálatos, romantikus világban játszódik, ami mégsem nyáladzik, hanem mégis valahogy olyan napfényes, és olyan derűs, és bájos, olyan szeretető. Csodálatos, és imádjuk ezt a filmet, aki nem látta, az nagyon emberelje magát, és kölcsönözze ki, és nézze meg, tudja meg azt, hogy a dolgok mögött folyamatosan és egyhuzamban ott rejlik a csoda, és hogy ez a csoda valójában nem csodás dolgoknak köszönhető, hanem a csoda várás képességének, a csoda meglátása képességének köszönhető, amely itt rejlik bennünk. 1973. szeptember 3-án 18 óra 20 perc 32 másodperckor egy kék dongó légy, mely percenként 14.670 szálcsapásra képes, leszállt a Saint-Vincent utcában a Montmartre-on. Ugyanebben a másodpercben a Moulin de Galette melletti vendéglőben a szél varázslatos módon bebújt a terítő alá, és megtáncoltatott két poharat, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Ugyanebben a pillanatban a Trüden Avenue 28 szám alatti ház 5. emeletén Eugène Colère hazatért legjobb barátja Emile Maginot temetéséről, és kitörölte az elhunyt nevét a noteszéből. Továbbra is ugyanebben a pillanatban Rafael Poulain X-kromoszómával ellátott ondósejtje kivált a csapatából, hogy utolérje Madame Amandine Poulain született Amandine Fouillé petesejtjét. 9 hónappal később megszületett Amélie Poulain. Ez a film egy forradalom, egy teljesen más életmódról, egy más életminőségről tudósít minket, mint amiben legtöbben benne élünk. Ebben a filmben nem is tudom, hogy látunk-e például autót, gépjárművet, személygépkocsi járművet. Látunk, de ez nem a, valami olyan teljesen új életmódról beszél, ami kicsit fantasy. Nem? Nem olyan, mint a kicsit fantasy lenne? Csak azért, mert annyira nem úgy élünk legtöbben. De azért, mert... Tehát, amit a felforgatókönyvben látok, ami kiderül a felforgatókönyvből, hogy Harold hogyan kezdi el élni az életét, és hogyan változtatja meg a saját életét. Itt is az elején majdnem egy szociopata az Amelie, aki képtelen kapcsolatot teremteni, normális kapcsolatot másokkal, és aztán talál megtalál véletlenül egy kis dobozt, ami egy ma már idős embernek a gyerekkorában eldugott kis doboza a legtitkosabb és legszeretettebb tárgyaival, és visszajuttatja hozzá, és ezzel gyakorlatilag elindul a lavina, mert Amelie rájön, hogy képes boldoggá tenni a többi embert, ha picit félénk is, ha nem ismer egyből oda menni hozzájuk, de képes javítani az életükön, és emiatt, ahogyan a rossz, úgy a jó is visszaszáll ránk, és Amelie élete is elkezd egyre jobb vágányra futni, vagy tulajdonképpen jutni. Egy erkölcsi forradalom. A film, nagyon nehéz definiálni, hogy ez most milyen film, vígjáték vagy dráma, leginkább egy romantikus film. Egy nagyon európai, egy romantikus végjáték. Romantikus film. Óriási vitákat kavart, főleg Franciaországban, de máshol is, a Liberationban, a Le Monde-ban vitatkoztak róla, hogy vajon mi a titka ennek a filmnek, miért ennyire, mitől ennyire sikeres? Mitől ennyire jó ez a film, mert ennél sokkal jobb film nincs. Nino és Amélie szerelméről szól ez a film, Mathieu Kassovitz és Audrey Tautou a két főszerepben. A Kassovitz a Gyűlöletnek a rendezője, film rendezője, egy egészen kiváló, teljesen más film. Extra klasszis rendező, extra klasszis színész. Szintén klasszis. Tehát ő egy Langel, mert ő egy igazi látnok. Tehát a Gyűlölet című filmről amúgy majd fogunk beszélni, mert az kihagyhatatlan. Tehát azért a Gyűlölet az egy alapfilm a film történetében. Az egyetlen negatív kritikát hónapokkal a mozikba kerülés után kapta Franciaországba a film, amikor az egyik újságban azzal rágalmazták meg gyakorlatilag a filmet, hogy Le Pent, az ottani fasiszta politikus dicsőíti, egy fasiszta, rasszista film. Nincsen benne, miért nincs benne arab szereplő, fekete szereplő, a mai Franciaország már nem ilyen, és hogy lehetett egy ilyen filmet csinálni? De hát Lucien, az Jamal Debouzé, arab származású színész. Miről beszélünk? Hát Lucien arab. De is, ha nincs benne arab, akkor attól rasszista a film. Micsoda baromság tényleg ez? Elképesztő, hogy ezt és a Le Monde írta? Nem tudom, melyik, egy francia újság volt, és tényleg egy picit így magunkhoz is érdemes néha oda kapni, hogy mi, mennyire hamar rántjuk elő ezeket a vádakat, micsoda ezeket a kártyákat, és ez gyakorlatilag az erejüket, az értéküket tesszük tönkre. Nagyon érdekes, hogy a film helyszíne, az kezd most már egy turista látványosságá válni, és ez a kávézó, ez már majdnem bezárt, Abbé úr majdnem nyugdíjba ment és bezárta, de amikor megjelentek a turisták, meg az idegenvezetők, akkor felvirágzott a kávéza, ahogyan a zöldséges stand is át lett építve, most már teljesen úgy néz ki, mint a filmben, egy Ali nevű, gondolom szintén egy arab származású zöldséges azt kell tudni, irányítja. Azt kell tudni, hogy ez a szerelem, ez Nino és Amélie szerelme, két nagyon sérült, két igazából kommunikációképtelen álmodozónak a szerelme, mind a kettő egy tök más világban él, és tök más érdekes dolgokat talál meg az életben, és a maga a film is ilyen, hogy igazából olyan a petit perception szól ez a film. A kicsi érzékekről, a kicsi dolgok érzékeléséről, az apró dolgokról, amikre a gyerekek felfigyelnek, aztán a felnőtt emberek, azok tulajdonképpen attól felnőtt emberek, hogy ezek fölött a dolgok fölött elsiklanak, hanem arra figyelnek oda, ami igazán fontos ebben az életben. Evés, szexualitás, lakhatás, mennyi pénzt keresünk, munka, és a szabadidőnek az értelmes eltöltése. Tehát, hogy a pici dolgok érzékelése, a pici dolgok feletti elmélázás képessége. Ez az, ami megvan a gyerekekben, és ebben a két sérült ember ebben megmarad, mert Nino és Amélie egyaránt sérültek, Amelie az többek között azért, mert nem járhatott gyerekkorában iskolába, és hogy mellette meghalt az anyja gyakorlatilag, akire ráesett egy öngyilkos, aki leugrott a templom toronyból. A Ninyó az pedig, neki pedig egy gyakorlatilag egy kálvária volt az egész gyerekkora, folyton csúfolták, kínozták az osztálytársai. Tehát két nagyon sérült. Amelinek sem ennyi se jutott a társakból, Ninyónak meg túl sok, meg túl és sok. Túl rosszul. Igen, és hogy tulajdonképpen ők egymásnak vannak rendelve, és úgy kerülgetik egymást az egész filmben. Az egész film egy ilyen varázsországban játszódik, és tulajdonképpen Amelie teszi azzá, azáltal, hogy képzelete. A hozzáállása az megvalósítja, megeleveníti azokat az elképzelt, a fantáziájában élő vonatkozásokat, amelyek által valóban varázslatossá tudja tenni azt a valóságot, amelyben él. Mint minden kislány, ő is szeretné, ha édesapja által elné néha-néha. De az apja csak havonta egyszer az orvosi vizsgálat során ér hozzá. A kislány a szokatlan gyengétségtől felkavarva nem tudja visszafogni heves szívdobogását. Ennél fogva az apa szívrendellenességet állapít meg nála. A fiktív betegség miatt a kis Amélie nem járhat iskolába. Az édesanyja tanítja otthon. Péntek esténként Amélie néha moziba megy. Nagyon szeretek hátrafordulni és nézni a többiek arcát. Amélie életében nincs férfi. Próbálkozott egyszer-kétszer, de az eredmény nem váltotta be a reményeit. Viszont különös gyönyörűséget vált ki belőle néhány apró öröm. Belefúrni az ujjait egy magokkal teli zsákba. Kis kanállal összetörni a kemény karamellt. Kavicsokkal kacsázni a Saint Martin csatorna vizén. Köszöntjük a vonalban Kardos Gábort, aki Amelie Poulain legnagyobb magyarországi rajongója, aki úgy veszem észre, hogy még nincs tökéletesen itt a vonalban, de hogy a telefonkapcsolaton folyamatosan dolgozunk, az egyszer biztos. Az Amelie-ről beszélünk, egy olyan filmről, ami valószínűleg azért annyira szeretett, mint a Remény rabjai, nem szexjelenetek, fegyveres lövöldözések, autós üldözések, amik láthatók benne, hanem valami teljesen más, egy olyan élet, ami túl van a fogyasztói társadalmon, egy teljesen más értékrendszer. A film egyik jelenete, amikor egy vakbácsit a jó tétemények sorában Amelie körbevezet a negyedbe, a kerületbe, ahol laknak, és elmeséli neki, hogy mi mindent lehet látni, amit ő nem lát. És ez a vakbácsi gyakorlatilag a néző, akit az Amelie című filmben a rendező zseni körbevezet. És megmutatja nekünk azt, amit soha nem veszünk észre, pedig amik igazán az életünk értelmét jelenthetnék. Tehát, hogy a pöti percepcionoknak a világába. Ebben a filmben olyan dolgok történnek meg, amilyen dolgok egyáltalán nem történhetnek meg más filmben, mert olyan szabályokat rúg fel igazából a dramaturgiában, meg a kamerakezelésben, meg a színészvezetésben a rendező, ami szabályok be vannak betonozva. Tehát például ilyen szabály, hogy a színész nem nézhet a kamerába. Csak hogy itt Amelie rendszeresen és folyamatosan belekacsint a kamerába, tehát így kapcsolatot tart velünk, tehát egy olyan fajta személyesség, ami egyébként meg van tiltva, tehát hogy ilyen egy játékfilmben nem történhet meg, hogy belenézel a kamerába, hát úristen, a kamera az ott sincs, na hát itt nagyon ott van a kamera, és te nagyon ott vagy Amelie-vel, nagyon ott vagy ezekben a helyzetekben, és ez nagyon nagy személyességgel tölti fel a filmet. Igaz, Gábor? Igen, hát ez egy igazi mese, mert ugye a mesének az a lényege, hogy neked szól. Tehát, hogy az a valóság, ami neked szól, az a mese. És általában, hogy itt szeretik elhitetni velük, ehhez érdekek is fűződnek, hogy hát a mese és a valóság azok így ellentmondásban vannak. Pedig, hogyha valaki komolyan veszi a saját élettapasztalatát, akkor elég evidens, hogy abban a pillanatban érezzük igazán valóságosnak a sorsunkat, hogy valami mesébe lépünk át, mondjuk szerelmesek leszünk, vagy bármit igazán szenvedélyeset csinálunk, na az rögtön a mese az, ami meghozza azt, hogy igazán valóságos az életünk. Szerintem az Amelie ezt nagyon tudja. Gábor, hadd kérdezek valamit, mennyire hitelesen adja át a francia és párizsi hangulatot a film, illetve mennyire szerinted egy ilyen kibicsaklott, gicses hát megjelenítése. Nálad jobbtól nem is kérdezhetnénk, hiszen magánlakásod van Párizsban, nagyon sok időt töltesz ott, úgyhogy mondd meg nekünk, mennyire ilyen Párizs, mert akik látták a filmet, azok gondolom nagyon el akarnak jutni oda, csalódni fognak? Ez brutális érzés, tehát hogy így fizikai érzetekben, ahogy így mozog Párizsban, az emberben abszolút előhívja azt a Párizsban levést. Tehát így hogy így jön, megy így a boltok előtt, meg hát a zene is persze ezt a mozgást hozza folyamatosan. És olyan időtlen, ez a film, tehát hogy nem modern, tehát hogy így, mintha a modernitás az így hiányozna belőle, vagy mintha időutazás lenne. Persze itt és most játszódik, de úgy érezzük, mintha ez a globális, európai uniós, modern, nagyváros, ez mintha összezsugorodna, valahogy emberléptékűvé válna. Ez egy kultúrváros, ezt el szoktuk felejteni, mert folyamatosan nyakon öntenek minket az angol száz globállal, mondván, hogy ez a globál, pedig ez tulajdonképpen csak az angol száz civilizáció, és elképesztő, hogy mennyire letuszkolják a szemünkön, fülünkön és minden érzékszervünkön ezt. Tehát én hadd mondjam el, hogy az francia valaki, vagy bármilyen latin népről egyébként ezt viszonylag könnyen lehet mondani, az egy bizonyos igényszintet, egy stílust, egy ízlést jelent. Az a helyzet, hogy talán az angolok pont azért, meg az angol szászok pont azért próbálják annyira freestyle-ban nyomni, mert nekik ilyen nincs, hogy style. Tehát, hogy nincs ízlés kultúrájuk, nincs ízlésük egyáltalán. Azért is nem mondják, hogy jó étvágyat, hogy bon appétit, mert hát aki evett már Angliában kosztot, az tudja, hogy hát az még jó étvágya is nehezen megy. Tehát nincs semmilyen, nincs ízlésük, és ez az egész mozgás, ez az ízlés kultúrája, és ez a globálból valahogy kimaradt, bár most már ennek úgy sincs sok, tehát ez a hatalmi struktúra itt elég látványosan. Gábor, azért ez a film kilóg a francia filmek közül is, már csak a nézhetőségébe például, és sokan pont arra a vágányra teszik ezt a filmet, ami megpróbál egy olyan francia filmipart felépíteni, ami a versenyképes Hollywooddal. Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed, mert pont ez lett volna a harmadik dolog, amire gondoltam, hogy ezt az Amélie film kapcsán abszolút el kell mondani, hogy mennyire hamis ez a művészfilm tömegfilm szembeállítás. Főleg a 90-es évek óta. Igen, ez a modernitás is összefügg, amit Robi mond, és ami nagy robajjal omlik össze itt szemünk láttára, ez az ipari társadalom, modernként definiálta magát ideológiailag. Szóval ennek annyi, ez a szembeállítás egyáltalán nem releváns, hogyha belépünk a mese világába, ránk néz a hős, és nem érdeklik a modernség tabui, és nekünk szól a mese, onnantól kezdve, és megint nekünk is rólunk szól a mese, onnantól kezdve ez nem érdekes, ez egész ideológiai harc, hogy művészfilm az nem nézhető, viszont értékes, ami meg nézhető, az viszont értéktelen. Tehát ez mind hazugság. És ez az Amélie elég magabiztosan közli ezt velünk, hogy lehet máshogy is ez egész kérdéskörrel bánni. Nagyon szépen köszönjük a szakvéleményedet, Gábor. Na hát örülök, hogy elmondhattam, hogy már Szekszárd Pécs környékére. Szia! Hello! Egy olyan elképesztő dinamikája van ennek a filmnek, a vizuális és auditív ingereknek, az ötleteknek olyan kavalkádja, és olyan gépuska tűz intenzitású sorozata az, ami megsoroz titeket, hogy gyakorlatilag semmi sablon. Olyan szinten nincs üres járat, hogy minden pillanatban valami rohadt erős poén, és valami iszonyatos erős és érdekes információ, ami megüt titeket. Tehát, hogy így igazából nem arról van szó, hogy van egy storyline, ami erős, mert a storyline tök van egy alapötlet, hanem a felforgatókönyvben. Igen, minden egy percben akkora erejű katarzist élsz át, mint ami egy jobb filmnek a végén történik. És egy olyan világot épít fel a film, ami teljesen kerek, egész bejárható. Azt érzed, hogyha most kiléphetnél, és a kamerát elhagyva mehetnél a filmbe járatnál, akkor valóságos emberekkel találkoznál, és folytatódna a film. Nem az érzésed van, mint sok filmnél, hogy igen, itt most a fél métert odébb lépek, az egész látvány összeomlik, egy díszlet az egész, és most itt forgatás zajlik. Néha feltűnnek szereplők, akik egy-egy jelenetben megismertük őket, és így feltűnnek, de csak egy pillanatra. Abszolút nem hagyományos. Aki akarja, észreveszi, aki nem vesz észre, az nem. Abszolút nem hagyományos a dramaturgiája, hanem olyan életszerű. Tehát az emberek embereket nem használja a rendező arra, hogy a cselekmény vázban valamilyen előre szerepet betöltsenek, hanem egyszerűen ott vannak, jelen vannak, filmben. Mint azért, pontosan, hiszen szomszédok, hiszen arra járnak, hiszen ott élnek, hiszen ott dolgoznak, tehát velünk vannak, tehát élő az egész film, életszerű az egész film. Az a kérdés, hogy közönségfilm vagy művészfilm. Hát Zsönét úgy tartották számon ezelőtt a film előtt, hogy ő egy művészfilm rendező, aztán legyártotta ezt a filmet, ami népszerűbb, mint bármi. Az az igazság, hogy leomlanak ezek a határok, hogy közönségfilm vagy művészfilm. Ez egy nagyon közérthető, nagyon erőteljes közlésű film, amely teljesen új eszközökkel, forradalmian új módon mondja el azt az időtlen dolgot, amit Johnny általában szokott. Arról szól a film, hogy megváltható-e az ember, vagy csak a szenvedés van. Az ember igenis megváltható, és minden ízében ez a film erről szól, és ezt mondja el. Itt van néhány SMS. Kedvet csináltatok, bár már sokszor láttam, délután megnézem újra. Köszi, Réka. Örülünk. Véreim, írja a Neces. Én Amelit nem tudom annyiszor megnézni, hogy ne szeressem. Szeretem. Hát ezzel mindnyájan így vagyunk. Mi mindnyájan Amelie Poulain rajongói vagyunk. Hogyha az a kérdésetek, hogy milyen DVD-ket kölcsönözzetek ki a jövő héten, akkor a mai válaszunk erre az, hogy a felforgatókönyv, a Sademárki kalandjai, a Halál és a lányka, valamint az Amelie Poulain csodálatos élete című filmeket kölcsönözzétek ki. Ezt ajánljuk nektek innen. Az Amelie Poulain csodálatos élete című filmre így végül búcsúgyanánt hányast adunk? 10-est. Ez egy 10-es film. Sziasztok, ez volt a Hétmesterlövésze mára, a jövő héten újra találkozunk. Uzsé Robertet és Vida Viktort hallottátok. Hello, hello.